99 groszy. Teraz za jedyne 2259. Z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami, strażacy przypominają, jak się zachować w czasie nawałnic. Słoweński rząd ma dziś uznać państwowość Palestyny. Jastrzębie Zdrój czeka na rozbiórkę obiektu, który okrzyknięto najbrzydszym budynkiem w Polsce. Święto Bożego Ciała upłynie nam pod znakiem burz. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla południowych części województw małopolskiego i śląskiego. Na pozostałym obszarze Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Będą burze z deszczem, miejscami z gradem i silnym wiatrem. Straż Pożarna przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas burz i nawałnic. Starszy aspirant Bogdan Smoter z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie podkreśla, że przed nadchodzącą burzą należy przede wszystkim usunąć przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Przede wszystkim w mieszkaniach, jeżeli jesteśmy, balkony, okna pozamykane, jakieś ruchome elementy, jeżeli są pozostawione na balkonach, warto je pozdejmować. Jeżeli chodzi już o podróże, jeżeli jedziemy samochodem, ta burza gdzieś nas tam po prostu zastanie w trakcie jazdy. Pamiętajmy jednak, żeby się zatrzymać, przeczekać, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli chodzi o akweny wodne, no pływając łódką, też jak najszybciej opuszczajmy te łódki na trwały grunt. Alerty IMGW obowiązują od godzin południowych do godziny 23. Z kolei policja apeluje do kierowców o ostrożność. Część osób korzysta z długiego weekendu i decyduje się wyjechać w dalszą podróż. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że policja w tych dniach prowadzi wzmożone kontrole. Priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych, jak też drogach o największym zagrożeniu bezpieczeństwa. Dbanie o płynność ruchu oraz niesienie daleko idącej pomocy wszystkim jego uczestnikom. W miejscach występowania znacznych spowolnień i utrudnień należy spodziewać się, że funkcjonariusze pokierują ruchem ręcznie. Podczas kontroli drogowych funkcjonariusze zwracają uwagę m.in. na używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy, zapięcie pasów bezpieczeństwa czy przewożenie dzieci w fotelikach. Słowenia będzie kolejnym krajem, który uzna państwowość Palestyny. Podobne decyzje podjęły już Irlandia, Hiszpania i Norwegia. Dziś decyzję ma podjąć słoweński rząd. Według premiera tego kraju jest to krok do pokojowego rozwiązania kryzysu na Bliskim Wschodzie. Centrolewicowa koalicja rządząca Słowenią od wielu miesięcy zapowiadała, że uzna państwo Palestynę. Jeszcze wyraźniejsze sygnały zaczęto dawać w momencie, kiedy ten kraj objął niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Słowenia chciała podjąć tę decyzję w wakacje, ale ostatnie wydarzenia w Gazie ją przyspieszyły. Premier Słowenii Robert Golob uważa, że ten krok pozwoli zaprowadzić w tym rejonie porządek i spokój. W ten sposób chcemy dać jasny komunikat dla całego świata, że musimy zrobić wszystko, aby znaleźć rozwiązanie na Bliskim Wschodzie, trwałe rozwiązanie dla pokoju, powiedział Golob. Państwowość palestyńską popiera nie tylko koalicja rządowa, ale również prezydent tego kraju Natasza Pirc-Musar. Uznanie Palestyny musi jeszcze zatwierdzić miejscowy parlament, ale wydaje się to być w obecnym jego składzie tylko formalnością. Piotr Piętka, Polskie Radio. A przeciwną decyzję podjął dwa dni temu duński parlament, który odrzucił wniosek o uznanie państwowości Palestyny. Na dniach w Jastrzębiu Zdroju ma się rozpocząć rozbiórka obiektu, który okrzyknięto najbrzydszym budynkiem w Polsce. Chodzi o gigantyczną willę na dachu bloku przy ulicy Północnej. Informacje o rozpoczęciu prac potwierdza prezydent miasta Michał Urgoł. Polityk przypomniał, że willa to samowola budowlana. Na początku wzbudzała euforię i zachwyt, dzisiaj straszy, ale jest problemem dla mieszkańców, którzy tam mieszkają. Skarżą się i na pleśń, i na wilgoć, i na przeciekające sufity. Cieszę się, że ta inwestycja zostanie rozebrana na koszt spółdzielni mieszkaniowej, która wyraziła zgodę na jej budowę. A koszt prac to kilka milionów złotych. Liczący 1000 metrów kwadratowych obiekt miał pomieścić basen, akwarium, ogród i lądowisko dla helikopterów. 60% powierzchni Polski, m.in. Mazowsze i południowa część kraju, ma warunki odpowiednie dla życia kleszcza afrykańskiego Hailoma. Mało prawdopodobne, by u nas ich nie było, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową profesor Anna Bayer z Uniwersytetu Warszawskiego, której zespół zaangażował Polaków w projekt poszukiwania tego inwazyjnego gatunku pajęczaka.

Heart Go. Ja muszę Państwu przyznać, że tego utworu nie słyszałem już całe wieki, ale od tego są nasi słuchacze, żeby przypomnieć nam piosenki, o których czasami zapominamy. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Ale tu tak trochę molowych tonów jest dużo. Może ludzie za dużo pracują i takie molowe, proszę Państwa, o puszczenie, a ja tutaj się budzę. Jest piękny dzień. Proszę Pana, James Brown. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice, a sugar and spice. I feel nice. You, I feel good. To był James Brown w Trójce. Bardzo miło jest, kiedyś państwo mówią o sobie jako o trójkowiczach. Tak napisał właśnie pan Radosław, który prosi o piosenkę Czerwony Gitar. Jesień idzie przez park. W końcu mamy wiosnę, więc do jesieni poczekajmy, oby była jak najdalej. Jeśli ostatni już swoje, jesień, deszcz z nogutów twych ślad, jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list, mili stonusz, a dziś tylko nosi liście wiatr. Piosenka pod hasłem Muzyka łączy pokolenia, czerwone gitary, jesień idzie przez park. Swoją drogą, kiedy oglądamy głównie amerykańskie filmy, to tam tej starej muzyki sprzed lat jest naprawdę mnóstwo i te nowe pokolenia mogą poznawać wielkich artystów, nawet swoich dziadków czy pradziadków, a warto jest czasami sięgnąć właśnie do archiwum. 22 i 7 trójek UKF, małpapolskiradio.pl, do 12 w Trójce, Muzyczna Poczta UKF. Chciałabym tutaj poprosić o pozdrowienia dla ekipy w Karwiku, która aktualnie odpoczywa, dla Kasi, Pawła i Łukasza, od ich przyjaciółki Kasi i poproszę o piosenkę Power of Trinity, Chodź ze mną.

Trójce Steven Sanchez. 22 i 7 trójek. Interesowałby mnie taki kawałek pana Santany, Black Magic Woman. Rzadko można spotkać, w trójce od czasu do czasu leci i dla całej redakcji, dla tych panów, co wyszukują skrzętnie i skrupulatnie te utwory zamawiane, także dla całej redakcji, tą pioseneczkę bym chciał usłyszeć, jakby było możliwe. Santana Black Magic Woman w muzycznej poczcie UKF. 22,7 UKF małpa.polskieradio.pl. Pan Grzegorz z Gdyni napisał, że zainspirowała go piosenka Jamesa Browna i w związku z tym również prosi o coś pozytywnego, na przykład Billa Withersa Lovely Day. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. A lovely day. when the day that lies ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. I just one look at you and I know it's gonna be. Muzyczne poczucie UKF. Poczta jeszcze przez 25 minut na naszej antenie. W związku z tym mają Państwo jeszcze szansę zamówić swój ulubiony utwór. 22 i 7 trójek, to numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Można byłoby jakąś piosenkę prosić dla wszystkich strażników miejskich, którzy dzisiaj pilnują, zabezpieczają wszelkie procesje w całej Polsce, także bym bardzo wdzięczny. Może być Morrissey lub Smolik z K-Foxem. Co się nadarzy, jeżeli jest taka możliwość? Pozdrawiamy wszystkich strażników w kraju. W związku z tym, że pierwsze słowo się liczy, to będzie Morrissey i wybrałem utwór, no, troszkę powrotny, przewrotny. Every day is like Sunday. Thank you.

zawsze to byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Kocham cię, Kirlandię, grupa Kabranocka w muzycznej poczcie UKF. My już dziękujemy. Anna Reguska, Stanisław Perzyna, Tomasz Żonda. Za chwilę po serwisie było o muzyce, będzie o słowie, a właściwie przy słowie. To tyle dziś w muzycznej poczcie UKF. Miłego świątecznego dnia Państwu życzymy. Chciałbym zamówić piosenkę dla mojej mamy, którą właśnie zabieram na długi weekend. Ulubiona piosenka z jej młodzieńczych lat to jest Don't Give Up, ten duet. Męski i damski głos, Peter Gabriel i... O Boże, i Kate Bush. O, jest, mam to. Don't give up.